2. มุจลินทวรรคหมวดว่าด้วยพญานาคมุจลิน 1. มุจลินทสูตรว่าด้วยพญานาคมุจลินข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อแรกตรัสรู้ประทับอยู่ณควงต้นมุจลินใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเขตตำบลอุรุเวลาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งโดยบัลลังก์เดียวเสวยวิมุตติสุขอยู่เป็นเวลา7 วันสมัยนั้นได้บังเกิดเมฆใหญ่ขึ้นในสมัยที่มิใช่ฤดูกาลเป็นฝนเจือลมหนาวตกพรำตลอด7 วันลำดับนั้นพญานาคมุจลินได้ออกจากที่อยู่ของตนไปโอบรอบพระวรกายของพระผู้มีพระภาคด้วยขนด7 รอบแผ่พังพานใหญ่ปกคลุมเหนือพระเศียรด้วยหวังว่าความหนาวอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคความร้อนอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคครั้นล่วงไป7 วันพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นพญานาคมุจลินรู้ว่าฝนหายปลอดเมฆแล้วจึงคลายขนดออกจากพระวรกายของพระผู้มีพระภาคจำแรงร่างของตนเป็นมานพยืนประนมมือถวายอภิวาทอยู่ณเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานวิเวกเป็นความสุขของผู้สันโดษผู้มีธรรมปรากฏแล้วผู้เห็นอยู่ความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความเป็นผู้ปราศจากราคะคือความล่วงกามทั้งหลายได้เป็นสุขในโลกความกำจัดอัสมิมานะได้เป็นสุขอย่างยิ่งมุจลินทสูตรที่1จบราชสูตรว่าด้วยอนุภาพของพระราชาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วมานั่งประชุมพร้อมกันในอุปทานศาลาได้สนทนาอันตรากถาขึ้นว่าท่านทั้งหลายบรรดาพระราชา2 พระองค์นี้คือพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐกับพระเจ้าประสิทธิโกศลพระองค์ไหนมีราชทรัพย์มากกว่าโภคสมบัติมากกว่าท้องพระคลังมากกว่าแว่นแคว้นมากกว่าราชพาหนะมากกว่าพระกำลังมากกว่าพระฤทธิ์มากกว่าหรือทรงอนุภาพมากกว่าอันตรากถาของภิกษุเหล่านั้นได้ค้างไว้เพียงเท่านี้ครั้งนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเสด็จเข้าไปยังอุปถานศาลาประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้ได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเวลานี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรและพูดเรื่องอะไรค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วมานั่งประชุมพร้อมกันในอุปทานศาลาได้สนทนาอันตรากถาขึ้นมาดังนี้ว่าท่านทั้งหลายบรรดาพระราชา2 พระองค์นี้คือพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐกับพระเจ้าประสิทธิโกศลพระองค์ไหนมีราชทรัพย์มากกว่าโภคสมบัติมากกว่าท้องพระคลังมากกว่าแว่นแคว้นมากกว่าราชพาหนะมากกว่าพระกำลังมากกว่าพระฤทธิ์มากกว่าหรือทรงอนุภาพมากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันตรากถานี้แลที่ข้าพระองค์ทั้งหลายพูดค้างไว้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต

เห็นภิกษุทั้งหลายในบ้านและในป่าย่อมด่าบริพาทเกลียวกราดเบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายที่ไม่ใช่ของสัตบุรุษพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานเธอทั้งหลายได้รับสุขและทุกข์ในบ้านหรือในป่าไม่ควรใส่ใจสุขและทุกข์นั้นว่ามีสาเหตุมาจากตนหรือคนอื่นผัสสะทั้งหลายจะสัมผัสได้ก็เพราะอาศัยอุปธิเมื่อไม่มีอุปธิผัสสะทั้งหลายจะสัมผัสได้อย่างไรสักการะสูตรที่4จบอุปาสกะสูตรว่าด้วยอุบาสกข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นอุบาสกชาวบ้านอิจฉานังคละคนหนึ่งถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับด้วยกิจที่จะต้องทำบางอย่างครั้งนั้นอุบาสกนั้นครั้นทำกิจที่จะต้องทำในกรุงสาวัตถีเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอุบาสกนั้นดังนี้ว่านานเหลือเกินอุบาสกท่านจึงมีเหตุมาณที่นี้ได้อุบาสกนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ประสงค์จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคนานแล้วพระพุทธเจ้าค่ะแต่ว่าข้าพระองค์มัวขวนขวายกับกิจที่จะต้องทำบางอย่างจึงไม่สามารถเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานความสุขย่อมมีแก่บุคคลผู้ไม่มีอะไรผู้มีธรรมอันนับได้แล้วเป็นพหูสูตรท่านจงดูคนที่มีกิเลสเครื่องกังวลกำลังเดือดร้อนอยู่เพราะคนที่มีความผูกพันกับคนอื่นย่อมเดือดร้อนอุปาสกสูตรที่5จบคัพพินีสูตรว่าด้วยหญิงมีครรภ์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภรรยาของปริพาชกคนหนึ่งเป็นมานวิกาวัยสาวมีครรภ์แก่ใกล้คลอดครั้งนั้นนางปริพาชิกานั้นได้กล่าวกับปริพาชกนั้นดังนี้ว่าพราหมณ์ท่านจงไปนำน้ำมันมาเตรียมไว้เพื่อดิฉันในเวลาคลอดเมื่อนางปริพาชิกากล่าวอย่างนี้ปริพาชกนั้นจึงกล่าวกับนางปริพาชิกาดังนี้ว่าแม่นางฉันจะนำน้ำมันมาจากที่ไหนเล่าแม้ครั้งที่สองนางปริพาชิกาก็ได้กล่าวกับปริพาชกดังนี้ว่าพราหมณ์ท่านจงไปนำน้ำมันมาเตรียมไว้เพื่อดิฉันในเวลาคลอดปริพาชกเรียกกล่าวกับนางปริพาชิกาดังนี้ว่าแม่นางฉันจะนำน้ำมันมาจากที่ไหนเล่าแม้ครั้งที่สามนางปริพาชิกาก็เรียกกล่าวกับปริพาชกดังนี้ว่าพราหมณ์ท่านจงไปนำน้ำมันมาเตรียมไว้เพื่อดิฉันในเวลาคลอดสมัยนั้นเจ้าหน้าที่พระคลังได้ถวายเนยใสบ้างน้ำมันบ้างในท้องพระคลังของพระเจ้าประสิทธิโคศลแก่สมณะบ้างแก่พราหมณ์บ้างให้ดื่มจนพอไม่ให้เพื่อนำออกไปครั้งนั้นปริพาชกนั้นมีความคิดดังนี้ว่าเจ้าหน้าที่พระคลังได้ถวายเนยใสบ้างน้ำมันบ้างในท้องพระคลังของพระเจ้าประสิทธิโคศลแก่สมณะบ้างแก่พราหมณ์บ้างให้ดื่มจนพอไม่ให้เพื่อนำออกไปทางที่ดีเราควรไปท้องพระคลังของพระเจ้าประสิทธิโกศลดื่มน้ำมันจนพอแล้วกลับมาเรือน สำรอกน้ำมันออกมาเตรียมไว้เพื่อนางปริภาชิกาในเวลาคลอดครั้งนั้นปริภาชกนั้นได้ไปยังท้องพระคลังของพระเจ้าประสิทธิโกศลดื่มน้ำมันจนพอแล้วกลับมาเรือนไม่สามารถนำออกข้างบนทางปากได้ไม่สามารถนำออกข้างล่างถ่ายออกได้เขาได้รับทุกขเวทนากล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนจึงกระสับกระส่ายนอนกลิ้งไปมาครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปเพื่อบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีได้ทอดพระเนตรเห็นปริภาชกนั้นได้รับทุกขเวทนากล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนกระสับกระส่ายนอนกลิ้งไปมาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานคนทั้งหลายผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลย่อมเป็นผู้มีความสุขแท้จริงก็คนทั้งหลายที่เป็นผู้จบเวทชื่อว่าผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลท่านจงดูคนที่มีกิเลสเครื่องกังวลกำลังเดือดร้อนอยู่เพราะคนที่มีความผูกพันกับคนอื่นย่อมเดือดร้อนคัพพินีสูตรที่6จบเอกปุตตกะสูตรว่าด้วยอุบาสกมีบุตรน้อยคนเดียวข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นบุตรน้อยคนเดียวของอุบาสกคนหนึ่งผู้น่ารักน่าพอใจได้ตายจากไปครั้งนั้นอุบาสกจำนวนมากมีผ้าเปียกผมเปียกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในเวลาเที่ยงวันถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับอุบาสกเหล่านั้นดังนี้ว่าอุบาสกทั้งหลายมีเรื่องอะไรหรือท่านทั้งหลายมีผ้าเปียกผมเปียกเข้ามาที่นี่ในเวลาเที่ยงวันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้อุบาสกนั้นจึงกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบุตรน้อยคนเดียวของข้าพระองค์ผู้น่ารักน่าพอใจได้ตายจากไปเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจึงมีผ้าเปียกผมเปียกเข้ามาที่นี่ในเวลาเที่ยงวันพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานเทวดาและมนุษย์จำนวนมากพากันเพลิดเพลินยึดติดในรูปที่น่ารักจึงระทมทุกข์เสื่อมหมดสิ้นตกอยู่ในอำนาจของมัจจุราชแต่คนเหล่าใดไม่ประมาททั้งกลางวันและกลางคืนและรูปที่น่ารักได้คนเหล่านั้นย่อมขุดขึ้นได้ซึ่งมูลเหตุแห่งทุกข์ที่เป็นเหยื่อของมัจจุราชและที่ล่วงพ้นได้ยากเอกปุตตกะสูตรที่7จบสุปวาสาสูตรว่าด้วยพระนางสุปวาสาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่ากุฏิฐานวันใกล้หมู่บ้านกุนทิยาสมัยนั้นพระนางสุปวาสาโกริยธิดาทรงครรภ์อยู่ถึง7ปีมีพระครรภ์หลงอยู่ถึง7วันพระนางได้รับทุกขเวทนากล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนแต่ทรงอดกลั้นไว้ด้วยความตรึกสามประการคือ 1. พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบทรงแสดงธรรมเพื่อละทุกข์เห็นปานนี้ 2. พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติเพื่อละทุกข์เห็นปานนี้ 3.พระนิพพานซึ่งไม่มีทุกข์เห็นปานนี้เป็นสุขดีอย่างแท้จริงครั้นต่อมาพระนางสุปวาสาโกริยธิดา ได้ทูลเชิญพระราชสวามีมาตรัสว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระองค์เสด็จมานี่เถิดพระองค์จงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแล้วจงทูลถามถึงสุขภาพความมีโรคอาพาธน้อยกระปี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของหม่อมฉันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนางสุปวาสาโกริยธิดาขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวพร้อมกับทูลถามถึงสุขภาพว่ามีโรคอาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญอันหนึ่งขอพระองค์จงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนางสุปวาสาโกริยธิดาทรงครรภ์อยู่ถึง7ปีมีครรภ์หลงอยู่ถึง7วันพระนางได้รับทุกขเวทนากล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนแต่ทรงอดกลั้นไว้ได้ด้วยความตรึก3ประการคือ1พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบทรงแสดงธรรมเพื่อละทุกข์เห็นปานนี้2พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติเพื่อละทุกข์เห็นปานนี้3พระนิพพานซึ่งไม่มีทุกข์เห็นปานนี้เป็นสุขดีอย่างแท้จริงพระราชบุตรพระเจ้าโกริยะนั้นทรงรับคำของพระนางจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนางสุปวาสาโกริยธิดาขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวพร้อมกับทูลถามถึงสุขภาพความมีโรคอาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญอันหนึ่งพระนางยังรับสั่งอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนางสุปวาสาโกริยธิดาทรงครรภ์อยู่ถึง7ปีมีพระครรภ์หลงอยู่ถึง7วันพระนางได้รับทุกขเวทนากล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนแต่ทรงกลั้นไว้ได้ด้วยความตรึก3ประการคือ1พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบทรงแสดงธรรมเพื่อละทุกข์เห็นปานนี้2พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติเพื่อละทุกข์เห็นปานนี้3พระนิพพานซึ่งไม่มีทุกข์เห็นปานนี้เป็นสุขดีอย่างแท้จริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอพระนางสุปวาสาโกริยธิดาจงมีสุขอย่ามีโรคเลยขอจงประสูติโอรสผู้ไม่มีโรคด้วยเถิดด้วยพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคนั่นแลพระนางสุปวาสาโกริยธิดาก็ทรงพระเกษมสำราญหายจากพระโรคประสูติพระโอรสผู้ไม่มีโรคพระราชบุตรพระเจ้าโกริยะนั้นทูลรับว่าขอจงเป็นอย่างนั้นเถิดพระพุทธเจ้าค่ะแล้วทรงยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทรงทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับพระราชนิเวศของพระองค์ได้ทรงเห็นพระนางสุปวาสาโกริยธิดาทรงพระเกษมสำราญหายจากพระโรคประสูติพระโอรสผู้ไม่มีโรคครั้นทรงเห็นแล้วได้เกิดความอัศจรรย์พระทัยขึ้นมาว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงพระนางสุปวาสาโกริยธิดานี้คงจักทรงพระเกษมสำราญหายจากพระโรคประสูติพระโอรสผู้ไม่มีโรคด้วยพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคนั่นแลเป็นแน่แท้จึงทรงดีพระทัยเบิกบานทรงเกิดปิติโสมนัสอย่างยิ่งครั้นต่อมาพระนางสุปวาสาโกริยธิดาได้ทูลเชิญพระราชสวามีมาตรัสว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระองค์เสด็จมาที่นี่เถิดพระองค์จงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวกราบทูลตามคำของหม่อมฉันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ

ข้าพระองค์ให้อุบาสกนั้นยินยอมแล้วขอพระนางสุปวาสาโกริยธิดาจัดอาหารถวายตลอด7วันเถิดหลังจากนั้นอุบาสกนั้นจึงจัดอาหารถวายครั้นแล้วพระนางสุปวาสาโกริยธิดาทรงนำของขบฉันอันประณีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มน้ำด้วยตนเองตลอด7วันและทรงให้พระโอรสน้อยนั้นถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคและไหว้ภิกษุสงฆ์ทุกรูปครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรกล่าวกับพระโอรสน้อยนั้นดังนี้ว่าพระโอรสน้อยพระองค์ทรงพระเกษมสำราญดีหรือทรงพอดำรงอยู่ได้หรือไม่มีทุกข์อะไรหรือพระโอรสน้อยนั้นตรัสตอบว่าท่านพระสารีบุตรขอรับกระผมอยู่ในครรภ์เปื้อนโลหิตถึง7ปีจะสบายแต่ที่ไหนต่อจากนั้นพระนางสุปวาสาโกริยธิดาทรงดีพระทัยชื่นชมเกิดปิติโสมนัสว่าบุตรของเรารู้จักสนทนากับท่านพระธรรมเสนาบดีทีนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระนางสุปวาสาโกริยธิดาทรงดีพระทัยชื่นชมเกิดปิติโสมนัสจึงได้ตรัสกับพระนางดังนี้ว่าสุปวาสาเธอยังปรารถนาจะมีพระโอรสเช่นนี้อีกหรือไม่พระนางกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญข้าพระองค์ยังปรารถนาจะมีพระโอรสเช่นนี้อีก7พระองค์พระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานสิ่งที่ไม่น่ายินดีย่อมครอบงำคนผู้ประมาทด้วยอาการที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักย่อมครอบงำคนผู้ประมาทด้วยอาการที่น่ารักสิ่งที่เป็นทุกข์ย่อมครอบงำคนผู้ประมาทด้วยอาการที่เป็นสุขสุปวาสาสูตรที่8จบวิสาขาสูตรว่าด้วยนางวิสาขาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบุพพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นนางวิสาขามิคารมาตามีประโยชน์บางอย่างเกี่ยวข้องในพระเจ้าประสิทธิโกศลแต่พระเจ้าประสิทธิโกศลไม่ทรงยังประโยชน์นั้นให้สำเร็จตามความประสงค์ครั้งนั้นในเวลาเที่ยงวันนางวิสาขามิคารมาตาจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับนางวิสาขาดังนี้ว่าวิสาขาเธอมาจากไหนแต่เที่ยงวันนางกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์มีประโยชน์บางอย่างที่เกี่ยวข้องในพระเจ้าประสิทธิโกศลแต่พระเจ้าประสิทธิโกศลไม่ทรงยังประโยชน์นั้นให้สำเร็จตามความประสงค์เลยพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานประโยชน์ทั้งปวงอยู่ในอำนาจผู้อื่นก่อให้เกิดทุกข์ความเป็นอิสระทั้งปวงก่อให้เกิดสุขสัตว์ทั้งหลายเมื่อยังมีประโยชน์ทั่วไปอยู่ย่อมเดือดร้อนเพราะโยคะทั้งหลายเป็นสิ่งที่ก้าวล่วงได้ยากวิสาขาสูตรที่9จบพัทธิยสูตรว่าด้วยพระพัทธิยเถระข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอนุปิยะอัมพวันสมัยนั้นท่านพระพัทธิยกาลิโคทาบุตรเมื่ออยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่ควงไม้ก็ดีหรืออยู่ในเรือนว่างก็ดีก็เปล่งอุทานเนืองๆว่า สุขหนอสุขหนอภิกษุจำนวนมากได้ฟังท่านพระภัททิยะกาลิโคทาบุตรเมื่ออยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่ควงไม้ก็ดีหรืออยู่ในเรือนว่างก็ดีก็เปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอภิกษุเหล่านั้นครั้นได้ฟังแล้วจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านพระภัททิยะกาลิโคทาบุตรไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์แน่ๆเพราะเคยได้รับความสุขในราชสมบัติเมื่อครั้งเป็นคารวาสแล้วท่านคงหวนระลึกถึงความสุขนั้นเมื่ออยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่ควงไม้ก็ดีหรืออยู่ในเรือนว่างก็ดีก็เปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอต่อมาภิกษุเหล่านั้นพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระภัททิยะกาลิโคทาบุตรเมื่ออยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่ควงไม้ก็ดีหรืออยู่ในเรือนว่างก็ดีก็เปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระภัททิยะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์แน่ๆเพราะเคยได้รับความสุขในราชสมบัติเมื่อครั้งเป็นคารวาสแล้วท่านคงหวนระลึกถึงความสุขนั้นเมื่ออยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่ควงไม้ก็ดีหรืออยู่ในเรือนว่างก็ดีก็เปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่าภิกษุเธอจงไปเรียกภิกษุชื่อภัททิยะมาหาเราว่าท่านภัททิยะพระศาสดามีรับสั่งหาท่านภิกษุนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระภัททิยะกาลิโคทาบุตรถึงที่อยู่ได้กล่าวกับท่านพระภัททิยะดังนี้ว่าท่านภัททิยะพระศาสดามีรับสั่งหาท่านท่านพระภัททิยะกาลิโคทาบุตรรับคำของภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านดังนี้ว่าภัททิยะทราบว่าเธอเมื่ออยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่ควงไม้ก็ดีหรืออยู่ในเรือนว่างก็ดีก็เปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอจริงหรือท่านพระภัททิยะกาลิโคทาบุตรทูลตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภัททิยะก็เธอมองเห็นประโยชน์อะไรเมื่ออยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่ควงไม้ก็ดีหรืออยู่ในเรือนว่างก็ดีจึงเปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอท่านพระภัททิยะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยเมื่อข้าพระองค์เป็นคารวาสสวยความสุขในราชสมบัติได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งภายในวังได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งภายนอกวังได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งภายในเมืองได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งภายนอกเมืองได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งในชนบทได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งนอกชนบทข้าพระองค์นั้นถึงจะได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีเช่นนี้ก็ยังกลัวยังหวาดหวั่นระแวงสะดุ้งอยู่แต่เวลานี้ข้าพระองค์เมื่ออยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่ควงไม้ก็ดีหรืออยู่ในเรือนว่างก็ดีเพียงผู้เดียวก็ไม่กลัวไม่หวาดหวั่นไม่ระแวงไม่สะดุ้งมีความปรารถนาน้อยไม่ขนลุกขนพองดำรงชีวิตด้วยปัจจัยที่ผู้อื่นให้มีจิตอิสระดุจมฤคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นประโยชน์อย่างนี้เมื่ออยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่ควงไม้ก็ดีหรืออยู่ในเรือนว่างก็ดีจึงเปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้ใดไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กำเริบภายในจิตและล่วงพ้นความเป็นภพและอภพต่างๆได้แล้วถวยเทพไม่สามารถจะมองเห็นผู้นั้นผู้ปราศจากภัยมีความสุขไม่เศร้าโศก ภัททิยสูตรที่10จบมุจลินทวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1มุจลินทสูตร2ราชสูตร3ทันทสูตร4สักการะสูตร5อุปาสกสูตร6คัพพินีสูตร7เอกปุตตกสูตร8สุปวาสาสูตร9วิสาขาสูตร10ภัททิยสูตร